understood is not what we take, but what we give to the world that makes us feel great. You never understood is not what we take, but what we give to the world that makes us feel great. To swim, but just drifting out to sea. I knew I'd find you once again, out of your depth in life, still playing in the shallow end, stealing someone else's dream. Stop cheating in the shallow end, risking nothing, absolutely nothing for your schemes. Call yourself a you are so hollow, and you'll beg, steal, or even borrow just for an easier life, You never understood it's not what we take, but what we give to the world that makes us feel great, You never understood it's not what we take, but what we give to the world that makes us feel great, to swim, but just drifting out to sea. I knew I'd find you once again, out of your depth in life, still playing in the shallow wind, stealing someone else's dream. Stop cheating in the shallow wind, risking nothing. Pretending to swim, but just drifting out to sea. While I brave the rocks and the storms with ideas about a journey to hell and high water, you're still playing in the shallow wind, stealing someone else's dream. Stop cheating in the shallow end, risking nothing, absolutely nothing for your schemes. Stop playing. Stop stealing. Stop cheating. Risking nothing. Stop playing. The Shallow End i Rupert Hine z niezwykle pięknej, ale niedocenionej i trochę zapomnianej płyty The Deep End. Płyty, do której ja oczywiście będę wracał, bo chciałbym, żeby Państwo pamiętali, że takie piękne dźwięki poza tym głównym nurtem też kiedyś powstają. O, widzę, że Nikifor w końcu przypomniał sobie adres mailowy, który brzmi michal.kirmuc@polskieradio.pl. Pozdrawiam oczywiście Nikifora spod pieklisk. A teraz wrócimy do tej płyty olimpijskiej. Tym razem będzie to utwór Pass the Flame, który firmuje zespół, projekt nazwany The Trevor Horn Orchestra. Trevor Horn to oczywiście wspaniały też producent, znany między innymi ze współpracy, oj, tutaj byłoby długo wymieniać, bo i Pet Shop Boys, i Frankie Goes to Hollywood, i Yes, i nawet Tattoo, no dużo tego było. W każdym razie Trevor Horn od jakiegoś czasu przypomniał sobie, że także lubi robić własne dźwięki, nagrywać własne dźwięki, tworzyć własną muzykę, bo to był początek kariery. 1979 rok, gdy nagrywał pod szyldem The Buggles, no i potem było długo, długo nic, tylko działania produkcyjne. No, piękna płyta The Producers, która też co jakiś czas się tutaj u nas pojawia. No ale The Trevor Horn Orchestra to jego nowe wcielenie. No to teraz Pass the Flame. Trevor Horn i jego orkiestra Pass the Flame. Pani Halina mi wspomniała tutaj, że lepiej nie poruszać tematu piłki kopanej. No dobrze, to nie będę się nad Państwem pastwił, zwłaszcza, że jak wspomniałem, nie jestem specjalnie zaangażowany w sprawy sportowe, więc być może lepiej, abym zamilknął w tej sprawie. A teraz, no właśnie, artysta, który troszkę sam się zaskoczyłem, że rzadko pojawia się w tych naszych spotkaniach, nie tylko w ramach audycji Trójka Budzi, ale generalnie w spotkaniach, jakie mam z Państwem. A był taki czas, że właściwie każdy, kto interesował się muzyką rockową, no miał na półce taką płytę z charakterystycznie wygiętą taką rurą, dzwonem rurowym. Oczywiście Mike Oldfield. I pomyślałem, że dzisiaj w takim razie nadrobimy trochę ten stracony czas, gdy nie słuchaliśmy jego muzyki. Ale nie będą to dzwony rurowe. Wśród fanów jest taka opinia, przynajmniej kiedyś była, że gdzieś w latach 80. no ten Mike Oldfield się trochę zagubił. Te popowe przeboje to już nie to, co oczywiście dźwięki, które tworzył na początku kariery, ale ja uważam, że no te rzeczy z lat 80. i te rzeczy, które tworzy do dzisiaj, także są godne uwagi. No a przeboje z lat 80. to niewątpliwie jedne z najpiękniejszych utworów, które powstały w tej dekadzie. Więc teraz jeden z takich utworów, który bardzo dobrze pamiętamy sprzed lat. Mike Oldfield i Five Miles Out. Sky into burning sound. Five Miles Out. Mike Oldfield i oczywiście Maggie Reilly przed mikrofonem. Ale też nie byłbym sobą, gdybym nie odnotował faktu, że na perkusji w tym utworze zagrał niejaki Graham Broad. Muzyk, który przez wiele, wiele lat był nadwornym perkusistą Rogera Watersa, oczywiście. No dobrze, pozostaniemy przy muzyce Mike Oldfielda, jak wspominałem. W roku 83 on skomponował taki niezwykły utwór Shadow on the Wall. Podobno impulsem do jego napisania były wydarzenia w Polsce wtedy, na początku lat 80., czyli wprowadzenie stanu wojennego i działalność ruchu Solidarność. I wiele lat później ten utwór mogliśmy wysłuchać na żywo podczas jedynego koncertu Mike'a Oldfielda w naszym kraju. No i tak się składa, że ten koncert na szczęście został zarejestrowany, gdzieś tam krąży, więc dzisiaj z tego właśnie koncertu utwór Shadow on the Wall, Mike Oldfield. Yeah. Shadow on the Wall, Mike Oldfield. W 1999 roku, dokładnie 25 lipca. Wtedy po raz pierwszy i no niestety do tej pory jedyny, jaki pojawił się w naszym kraju. A głos, który słyszeliśmy przed chwilą w tym utworze, to niejaka Pepsi. Wokalistka, która zaczynała między innymi wspierając George'a Michaela w zespole Wham. Potem był duet Pepsi and Shirley, no a potem właśnie współpraca z Mike'em Oldfieldem i piękny koncert w katowickim Spodku. Pojawiły się cienie na ścianie, no to pozostaniemy przy tych cieniach, chociaż za oknem widzę nie ma księżyca już, ale Moonlight Shadow zawsze warto posłuchać, zwłaszcza jeśli jest to wersja zarejestrowana w katowickim Spodku. Stay. Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Rok 99, jedyny koncert tego artysty w Polsce. No i kto z Państwa tam razem ze mną w tłumie wspierał Pepsi, śpiewając Moonlight Shadow, przyznać się? Czekam oczywiście na Państwa wspomnienia także związane z tym koncertem. michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz w zeszłym tygodniu dotarła do nas też smutna wiadomość o śmierci Zbigniewa Nikodemskiego, klawiszowca grupy Rezerwat. Grupa właśnie przygotowywała się do powrotu na scenę. W przyszłym miesiącu mają chyba, z tego co pamiętam, wystąpić w Sopocie, jeśli dobrze zapamiętałem, ale w każdym razie no, to miał być piękny, wielki powrót zespołu i z tego, co poinformował mnie Zbyszek Bieniak, obecny wokalista grupy, do tego koncertu jednak dojdzie. Mam nadzieję, że będzie to piękny powrót, no i piękny też hołd dla Zbigniewa Nikodemskiego. Nieraz już wspominałem o tym Państwu, że na przełomie 84-85 roku grupa Rezerwat, wtedy bez Andrzeja Damiaka, próbowała nagrać drugi album, nawet nie próbowała, bo zarejestrowała go podczas kilku radiowych sesji, no ale nigdy ten album nie ujrzał światła dziennego. To z tych właśnie sesji z 85 roku Rezerwat i Hipnotyzer Strat. Przyglądasz się. nieodżałowany Zbigniew Nikodemski i grupa Rezerwat, Hipnotyzer Strat. Utwór pochodzący z płyty, która nigdy się nie ukazała. Pamiętają Państwo taką młodziutką wokalistkę, która kiedyś śpiewała coś o taksówkach? Nazywała się Vanessa. Kilka lat później nawiązała współpracę z niejakim Ericiem Serrą, wspaniałym kompozytorem filmowym, który z kolei komponując ścieżkę dźwiękową do filmu Atlantis Luca Bessona, takiego wyjątkowego obrazu, bo bez fabuły, tylko obrazy podwodne. Film, który zdaje się był takim w pewnym sensie swoistym suplementem, a przynajmniej pozostałością po filmie Wielki Błękit. No i pomyślałem sobie, że dzisiaj tak nadrabiam trochę tych artystów, którzy dawno już powinni się pojawić, a którzy pojawiają się albo za rzadko, albo nie pojawili się w ogóle w tym naszych spotkaniach w audycji Trójka Budzi. Więc teraz Eric Serra właśnie z tą młodziutką, chociaż już wtedy troszeczkę starszą Vanessą. Time to get your lovin'. We'll be right back. Serra i Vanessa Paradis w utworze Time to Get Your Lovin'. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Atlantis. Jeśli ktoś z Państwa tego obrazu nie widział, a zakładam, że mogło wiele osób go przegapić, bo jak wspomniałem, to nie jest typowy film fabularny ze znanymi aktorami. Tutaj po prostu oglądamy świat podwodny i to tamte postacie, tamte żyjątka, tamte roślinki, zwierzątka właśnie kreują nam piękną opowieść okraszoną dźwiękami w wykonaniu Erika Serry. Po filmie Wielki Błękit naprawdę warto sięgnąć po ten obraz. Pozostaniemy przy muzyce, którą skomponował Erik Serra. Wspaniały kompozytor, ma między innymi taki epizod, jedna ze ścieżek dźwiękowych do Bonda, to także jego dzieło. Natomiast przez wiele lat przede wszystkim był kojarzony ze współpracą właśnie z Luckiem Bessonem. To jeszcze jeden utwór, który napisał na potrzeby swojego kolegi Lucka Bessona, na potrzeby filmu, który wyreżyserował Luck Besson, i to tym razem film, no już bardzo, bardzo dobrze znany. Piąty element z tej ścieżki dźwiękowej, utwór Little Light of Love. Illusions. Little Light of Love i Eric Serra w programie trzecim Polskiego Radia. Kilka dni temu, przeglądając swoją płytotekę, mój wzrok zatrzymał się na dwóch anglojęzycznych płytach grupy Manam. Pomyślałem sobie wtedy, że będziemy musieli kiedyś odpowiedzieć sobie na pytanie, co właściwie się stało, że żaden z tych zespołów z lat 80., chociaż wielu z nich próbowało, no nie odniósł sukcesu poza granicami Polski. Ale to może takie pytanie na jakiś przegląd myśli. A teraz Manam i Creon, a właściwie Creon. Kind of home, the foundations that shake, where brothers cut throats with the knives of hate. There's always a part of the angry old woman for the hero, Antigone. The same old desire is the same old greed. Lose everything, people turn from your throne. You'll face at the end, forever alone. You better watch out, Creon, Creon. I'll never give you a peaceful moment. If I won, I'd be a rat and find you in the darkest corner. If I won't, I'd be a cockroach crawling your ear and poison your lust. Hope I could be your shadow on a long shot. They'd be your lover in the middle of the Creon, utwór z płyty Wet Cat. Tak zerkam za okno naszego studia przy Myśliwieckiej 357, no i wygląda, że u nas też chmury wiszą nad miastem, a to oznacza, że here comes the rain again. Thank you. Comes the Rain Again i oczywiście grupa Eurythmics. Obiecałem, że nie będę już wracał do tematu piłki nożnej. To nie będę wracał. No ale że 9 lat temu, tak jakoś mniej więcej, moi przyjaciele z grupy Redbox postanowili dać nam w prezencie taką piosenkę z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. To na zakończenie Red and White Waiting for This Day. Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć, serdecznie dziękujemy za dzisiejsze 2 godziny. Do usłyszenia.